Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest piątek, 20 października. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W przyszłym tygodniu spotkanie prezydenta z przedstawicielami komitetów wyborczych. Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej upoważnił Donalda Tuska do rozmów koalicyjnych z Trzecią Drogą i Lewicą. Stoimy u waszego boku, powiedział w Izraelu szef brytyjskiego rządu. W przyszłym tygodniu prezydent Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami wszystkich komitetów wyborczych, które będą miały reprezentację w nowym Sejmie, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Rozmowy będą się odbywały osobno z każdym komitetem w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi w wyborach. Prezydent uczestniczył wczoraj w Krajowym Zjeździe Delegatów Solidarności w Spale. Powiedział, że dzięki realizacji postulatów w związku Polska wygląda nieporównanie lepiej. Zadania, które przyjmuje na siebie niezależne samorządy, Związek Zawodowy Solidarność, w istocie są działaniami progospodarczymi, prospołecznymi. Nie mam żadnych wątpliwości, że ostatnie lata pokazały dobitnie, że tak właśnie jest. Jednym z postulatów Solidarności było wprowadzenie emerytur stażowych. Przewodniczący związku powiedział, że od przyszłego rządu będzie oczekiwał ich wprowadzenia. Takie deklaracje pojawiały się w kampanii wyborczej, powiedział w Polskim Radiu 24 Piotr Duda. My oczekujemy właśnie od tych, którzy będą rządzić w naszym kraju, czy to będzie rząd Zjednoczona Prawica plus koalicjant, czy nazwijmy to opozycja, to oczekujemy pierwszego postulatu, o którym oni też mówili, czyli emerytury stażowe. A szczególnie to mówię do Lewicy, jeżeli wejdzie w rząd, to oni tak mocno deklarowali to, że pierwsza ich ustawa to będą emerytury stażowe. Piotr Duda jest przewodniczącym Solidarności od 2010 roku. Zgodnie z decyzją delegatów na zjazd będzie kierował związkiem do 2028 roku. Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej upoważnił Donalda Tuska do rozmów koalicyjnych z Trzecią Drogą i Lewicą. Poinformował o tym po posiedzeniu kierownictwa partii szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Borys Budka dodał, że w przyszłym tygodniu lider PO Donald Tusk będzie w Brukseli w sprawie odblokowania środków na Krajowy Plan Odbudowy. O wszystkim będziemy informować, to będą rozmowy na najwyższym szczeblu. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że te kontakty pana premiera Tuska, jego doświadczenie jako szefa Rady Europejskiej jest bezcenne w takiej sytuacji. Wczoraj w Warszawie zebrał się po raz pierwszy po wyborach Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej. Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska powiedziała w programie Pierwszym Polskiego Radia, że nie widzi powodów, dla których potencjalny przyszły rząd miałby likwidować dotychczasowe świadczenia socjalne. Jak dodała, budżet państwa nie jest w złym stanie. Niestety z powodu inflacji, bo to powoduje wpływy z VAT-u i oczywiście no, są różne fundusze, które PiS poukrywał w wielu miejscach i pewnie dokładnie nie znamy tego stanu całego, bo one nie są wpisane do budżetu państwa po prostu. Natomiast nie uważam, że w ogóle jest takie ryzyko, żeby trzeba było cokolwiek likwidować. Anna Maria Żukowska dodała, że na część planowanych wydatków nowego rządu przeznaczone zostaną pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Stoimy u waszego boku, zadeklarował w Izraelu szef brytyjskiego rządu. Spotkanie premierów Benjamina Netanyahu i Rysiego Sunaka poświęcone było solidarności w walce z Hamasem. Izraelski premier porównał obecną sytuację swojego kraju z sytuacją Brytyjczyków podczas II wojny światowej. 80 lat temu cywilizowany świat stał przy waszym boku podczas waszej najczarniejszej godziny. Dziś to nasza najczarniejsza godzina i najczarniejsza godzina świata. Musimy być razem. Cóż mogę powiedzieć? Z dumą stoję tu w najczarniejszej godzinie Izraela. Jako twój przyjaciel solidaryzujemy się z tobą i twoimi ludźmi. Chcemy, byście zwyciężyli. Najczarniejsza godzina to nawiązanie do określenia używanego przez Brytyjczyków do opisania pierwszych trudnych lat II wojny. Często błędnie zakłada się, że to fraza użyta przez Winstona Churchilla. Premier Sunak podkreślał jednocześnie, że ofiary są po obu stronach. Opłakujemy stratę każdego niewinnego życia, cywilów każdej narodowości i wyznania. Palestyńczycy to także ofiary Hamasu. Brytyjczycy próbują rozładować napięcie w regionie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Już po raz ósmy rusza kampania Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Na ponad 1000 stacji kontroli pojazdów będzie można bezpłatnie sprawdzić stan techniczny reflektorów. Rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński przypomina, że problem z oślepianiem kierowców podczas jazdy jest wciąż poważny. 98% polskich kierowców skarży się, że są regularnie oślepiani przez światła samochodów po zmroku jadących z naprzeciwka. 40% uważa, że ich światła świecą po prostu zbyt słabo. Dość powiedzieć, że 4 z 10 najczęstszych przyczyn negatywnych wyników kontroli podczas przeglądów technicznych pojazdów dotyczy właśnie oświetlenia. Bezpłatne kontrole będzie można przeprowadzić jutro, czyli 21 października oraz 28, 18 listopada oraz 9 grudnia. Wykaz stacji, które oferują badania, dostępne jest na stronie policja.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji. informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek będzie pochmurny z przejaśnieniami na południu, rano miejscami mgły ograniczające widoczność do 100 metrów. Może przelotnie padać, na północy kraju także deszcz ze śniegiem. Na termometrach 2 stopnie na Suwalszczyźnie, około 10 w centrum, do 20 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pod księżycem. No ja jestem związany bardzo ściśle z Narodowym od 1997. Pani Basiu, mówię 1900, bo jak pani na mnie patrzy, to rozumiem, że pani by pomyliła 1897. Nie, proszę pana. Ale sprawdziłam, kiedy pan urodził się. Czyli nie byłoby pomyłki. Nie byłoby. Kiedy Jerzy Grzegorzewski obejmował dyrekcję po odbudowie Teatru Narodowego i jestem do dzisiaj na etacie kompozytora. Etat kompozytora to brzmi jak, wyobraża sobie pani Basiu, że ktoś jest na etacie poeta. Tak. To fragment magazynu bardzo kulturalnego z 14 października 2018 roku. Stanisław Radwan, bo on był bohaterem tamtej audycji, odszedł 14 października, 5 lat później, czyli w ubiegłą sobotę. Coś to zginęło, szuka tu imienia. Tym cytatem z Odena zatytułował Stanisław Radwan płytę z muzyką dla teatru Jerzego Grzegorzewskiego. I kiedy podarował mi tę płytę, opowiadał, skąd pomysł na taki właśnie tytuł albumu, w zasadzie jedynego dźwiękowego śladu, jaki pozostał po teatrze Jerzego Grzegorzewskiego i jego współpracy z kompozytorem, którego tej nocy powspominamy. Otóż spektakl teatralny kończy swoje istnienie w momencie zdjęcia go z afiszy. No i teraz czasem jest olbrzymia chęć zachowania, ocalenia śladów tego. Oczywiście najlepsze zachowanie tych śladów to jest w pamięci widza, w umyśle widza, w uchu widza. Ale te materialne, na ile się da ocalić, to jest już nie tylko nasza chęć, ale i obowiązek. I wobec tego tytuł, który jest cytatem z wielkiego utworu Odena, graliśmy to w Narodowym Teatrze przy ulicy Wierzbowej, Morze i Zwierciadło. Tak jest tytuł tego wielkiego poematu. To jest jakby osobisty komentarz Odena do burzy Szekspira, czyli jednego z najbardziej tajemniczych sztuk Szekspira. I te tematy, które on pootwierał, które naznaczył, Prospera obdarzył jakimś rodzajem berła, bo ta laska Prospera jest jakimś rodzajem berła, panowania nad naszą wyobraźnią, nad także u Szekspira, to jest bardzo mocne, naszym sumieniem, bo rzecz jest w gruncie o odpowiedzialności każdego za siebie. Każdy staje przed sądem własnym kiedyś i to jest najbardziej surowy sąd, jaki istnieje. I to, co Oden robi w Morzu i Zwierciadle, jest jakby jego osobistym komentarzem, z taką niezwykle gorzką świadomością, że Ariel odchodzi. Już żadnego pomocnika nie będzie. Że no nie ma duszka, dzięki któremu już by mógł przeskakiwać problemy, te, które ma na co dzień na tej swojej wyspie. Koniec. Zostaje sam tylko, ale zostaje ze straszną władzą nad naszą wyobraźnią. I Oden także w imieniu, tak jakby Szekspira, uważajcie, bo to jest w dalszym ciągu władca wyobraźni, a więc także odpowiedzialności, myślenia i wyobrażenia. Stąd w tym cytacie jest także ten gest nadania innego istnienia, bo coś, co zginęło, szuka imienia, bo będzie nazwane aktem tworzenia. Zapraszamy do studia naszego gościa specjalnego, a oto utwór ze spektaklu, który w Teatrze Narodowym wystawił Jerzy Grzegorzewski, wielki admirator autora Wesela. To Hamlet Stanisława Wyspiańskiego. Premiera odbyła się we wrześniu 2003 roku w setną rocznicę wydania Wyzwolenia Wyspiańskiego. W tym Hamlecie znalazła się kwestia Konrada z Wyzwolenia. Pieśń tę odtwarzam tylko w wyjątkowych momentach, zazwyczaj w Wigilię Bożego Narodzenia. Bożego Narodzenia ta noc jest dla nas święta. Niech idą w zapomnienia niewoli gnuśne pęta. Daj nam poczucie siły i Polskę, daj nam żywą, by słowa się spełniły nad ziemią tą szczęśliwą. Jest tyle sił w narodzie, jest tyle mnogo ludzi. Niech, że w nich duch Twój wstąpi i śpiące niech pobudzi. Niech się królestwo stanie nie krzyża, lecz zbawienia. O, daj nam Jezu, Panie, Twą Polskę objawienia. Boże wielki, Boże, Ty nie znasz nas, Polaków. Ty nie wiesz, czym być może Straż Polska u Twych znaków. To modlitwa Konrada z Wyzwolenia z muzyką Stanisława Radwana, wyśpiewana przez Ewę Konstancję Buchak i Wojciecha Malajkata w Teatrze Narodowym 100 lat od prapremiery tego przedziwnego dramatu Wyspiańskiego. A w 120. rocznicę wypowiedział ją przed tygodniem w Teatrze Wybrzeża w Gdańsku jeden z Konradów, bo było ich więcej, Wyzwolenia w reżyserii Jana Klaty, ale tak na marginesie. I już przedstawiam naszego gościa, pan profesor Jacek Kopciński, historyk literatury, dramatu, znawca teatru Polskiego Radia, krytyk. Witamy i bardzo dziękujemy za przybycie do nas w tę mglistą, kleistą, mokrą noc październikową. Dobry wieczór. Z wielką przyjemnością odwiedzam Trójkę. Bardzo nam miło, ale nie wymieniłam jeszcze jednej roli, która dzisiaj jest bardzo ważna. To owa rola, którą pełni pan profesor w miesięczniku Teatr. A podkreślam tęże rolę, gdyż w poniedziałek, 16 października, prowadził pan galę nagród miesięcznika Teatr za sezon 22-23. No jeżeli pan profesor pozwoli, to laureatów przedstawimy lub przypomnimy, bo kilka dni temu, później. Dobrze? Oczywiście. Z przyjemnością wrócę myślą do tej bardzo sympatycznej uroczystości. Potwierdzam, byłam jej obserwatorką, tak należałoby powiedzieć. No tymczasem wspominanie Stanisława Radwana rozpoczęliśmy od cytatu, co już podkreślałam kilka razy, z Wyzwolenia, czyli od końca, no bo ostatnią jego przystanią był Teatr Narodowy w Warszawie, kiedy kierował nim właśnie przywoływany Jerzy Grzegorzewski. I wtedy Teatr Narodowy był domem Wyspiańskiego, już nie mówiąc o tym, że autorskim bardzo teatrem Jerzego Grzegorzewskiego. Prosiłabym więc, przepraszam za to określenie, parę zdań na temat wyzwolenia, bo to chyba należy bez przerwy przypominać, że pisał je w 1902 roku, a więc no, ponad 100 lat temu już, że prapremiera odbyła się rok później w Teatrze Miejskim w Krakowie i że Polski nie było wtedy na mapie. Tak, i może dlatego Konrad, który przychodził wprost z dziadów Adama Mickiewicza do sztuki Wyspiańskiego, nie miał ze sobą sztuki pod tytułem Polska Współczesna. I trzeba miał było, wesele natomiast. I trzeba było ją improwizować. Taki jest zamysł główny wyzwolenia. Mieliśmy na tej wielkiej, pustej scenie zagrać Polskę Współczesną, ale nie mamy tekstu. W związku z tym będziemy radzić sobie inaczej. Będziemy odwoływać się do portretów, do przedmiotów, do zapamiętanych kwestii z przeszłości. Także użyjemy szerokiego gestu i gromkiego słowa, żeby obudzić w aktorach Polaków i Polskę, co czas dłuższy jest dość gorzkim doświadczeniem, bo Polska, która się w takiej improwizacji budzi w wyzwoleniu, to jest Polska ludzi skłóconych, Polska ludzi podkreślającą głównie swoją indywidualność, a nie wspólnotowość. Polska, która zasmuca Konrada, zasmuca też reżysera i dopiero z czasem udaje się w wyzwoleniu wyzwolić nową, inną nutę, nutę nadziei. Ta modlitwa, której wysłuchaliśmy wspólnie, właśnie należy do tej bardziej lirycznej części wyzwolenia, kiedy Konrad mówi, o jakiej Polsce marzy, o jakim narodzie marzy. Wyzwolenie to jest zupełnie wyjątkowy dramat w polskiej literaturze. Zapowiada nowoczesność. Przecież w całości polega na metateatralnych zachowaniach aktorów i innych bohaterów, ale też w jakiś przedziwny sposób tę nowoczesność łączy z bardzo tradycyjnym podejściem do narodu, do sztuki, do teatru. Wyspiański jakby pragnął przemienić stary teatr w nowy teatr i stary naród w nowy, wyzwolony i wyzwolić w obu nowego ducha. I kolejne inscenizacje tego niesamowitego dramatu to jest właściwie próba doskoczenia do takiego planu, jak na nowo zagrać i jak na nowo obudzić ducha w Polakach, w społeczeństwie. Do tej pory najwięksi polscy reżyserzy próbują tej sztuki i niekiedy się ona udaje. Na przykład Maciejowi Prusowi, który zrealizował taką wersję telewizyjną i Konrada upozował na, można powiedzieć, Maćka z Popiołu i Diamentu Wajdy. Tak, to jest moje ulubione wyzwolenie. Wprawdzie telewizyjne, ale nie szkodzi. To było bardzo ciekawe przedstawienie, w którym Konrad rzeczywiście pojawiał się w zielonej kurtce charakterystycznej dla bohatera Popiołu i Diamentu i kojarzącej się z jednej strony z partyzantką, a z drugiej strony z polską inteligencją, też z takim młodzieżowym buntem. I w takiej kurtce zjawiał się na scenie, by właśnie po raz kolejny improwizować Polskę Współczesną. Zapamiętałem z tego spektaklu taką ogromną uważność, z jaką poszczególni aktorzy, poszczególne postacie wsłuchują się w swoje kwestie. Wyzwolenie to jest w dużej części debata. Debata, którą Konrad toczy z sobą samym. Słynna scena z maskami, które są alegorią jego bardzo skomplikowanej, złożonej duszy, ale także, którą toczy z innymi postaciami dramatu, między innymi z geniuszem, czyli z samym Adamem Mickiewiczem. I rzeczywiście Prusowi udało się tak wyreżyserować ten arcytrudny tekst, by służył on takiemu uważnemu nasłuchiwaniu cudzych myśli, cudzych uczuć. Sam sposób gry jednoczył to, co rozbite w Wyzwoleniu, to, co trudne do sklejenia, a właśnie w teatrze za sprawą tego świetnego reżysera, który też niestety niedawno odszedł, scalało się w jakąś no właśnie narodową całość. Bardzo, bardzo dobrze wspominam ten spektakl, tak jak bardzo ceniłem Macieja Prusa. Będę ciekawa opinii pana profesora o tej najnowszej realizacji Wyzwolenia, którą wspominałam, w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, radykalnej do bólu, do krwi. Ale podsumowując to, co powiedział pan profesor, bo już zamykamy temat Wyzwolenia, to taki gigantyczny wielogłos, czyli oddał wyspiański głos wszystkim, jak to też podkreślał Jan Klata, opcjom. Czyli właściwie w ten wieczór ciszy przedwyborczej wypowiedzieli się słowami Wyspiańskiego reprezentanci naszego narodu i reprezentanci no, tych różnych opcji politycznych. Z drugiej strony to jest takie gigantyczne szarpanie się z romantyzmem, z Mickiewiczem, z ową tajemniczą liczbą 44. To coś rzeczywiście niezwykle ważnego dla nas i bardzo trudnego. Trudna lektura, trudne zadanie, wyzwanie. To tyle o Wyzwoleniu. To może wróćmy do Stanisława Radwana, no bo on oczywiście mieszkając w tym domu Wyspiańskiego w Teatrze Narodowym przez lata, które sam wspomniał w dźwięku przywołanym, był no za pan brat z Wyspiańskim, czyli z Weselem, z sędziami, powrotem Odysa. Inaczej mówiąc, no to jest taki ważny też rozdział, czy był rozdział w życiu pana Staszka. Jeżeli zaryzykowaliśmy, panie profesorze, takie wysokie C na początku, to teraz spróbujemy zejść troszkę niżej. Otóż w 2018 roku ukazała się książka Wywiad Rzeka, tak to się nazywa, zatytułowana Zagram ci to kiedyś. Stanisław Radwan do Jerzego Ilga, który wymyślił tę książkę. No i byli panowie w studiu Trójki, no i nie rozmawialiśmy pół żartem, nie rozmawialiśmy pół żartem, pół serio, tylko całkiem żartem. Na przykład o tym, jak młody Staszek zamieszkał na Wawelu. Posłuchamy, panie profesorze? Z przyjemnością. To się po prostu zaczęło z powodów, ja bym powiedział, zawodowych ojca, bo ojciec po skończeniu konserwatorium był w takiej wiosce Bieńkówka, w której ja się urodziłem zresztą. Beskida. I tak, i to chyba Niski. Ojciec poszedł do tej Bieńkówki, bo zawsze była zasada, że po konserwatorium kończył organy, że się szło na małe parafie. Ale ojciec uważał, że to jest misja także. Był liturgistą, więc i wielbicielem także starych, wielkich w ogóle śpiewów okresu carbackiego jeszcze. I on to wprowadzał. Czartoryski to zauważył i zaprosił go, żeby objął funkcję organisty w Makowie Podhalańskim. I to był, okazało się, bardzo dobry tandem, bo Czartoryski z kolei doskonale rozumiał, że dla tych ludzi uczestnictwo w liturgii aktywne to jest przez śpiewanie. Kiedyś mi potem mówi, ja się starałem zawsze jak najkrótsze kazania mówić, bo takie miałem wrażenie, że oni bardziej chcieli śpiewać niż słuchać. Mówi, a poza tym kazaniom dobrze robi, jak są krótsze. Oczywiście. I powstała taka umowa, że 5 minut przed rozpoczęciem mszy ojciec uczył nowych pieśni. Jakby pani Basiu zobaczyła, jak on rozdawał teksty, bo dzisiaj są ekrany w ogóle. Ja nie wiem, jakby się to nazywało dzisiaj. Taka matryca jakby z miodu albo z czegoś takiego i odciskało się tam takie fioletowe, dosyć rozmazujące się litery, ale to się rozdawało co 10. człowiekowi i oni sobie już podpowiadali teksty i się śpiewało łącznie ze starymi, na przykład przepiękne, wielkopostne pieśni Jezusa, Judasz, sprzedał za pieniądze nędzne. I teraz uczenie ludzi także języka polskiego poprzez to śpiewanie, to było coś takiego, że jakby ojciec rozumiał tę misję rozszerzenia świata. Dlatego Sapieha z kolei nie tylko przyjeżdżał do swojego krewnego, Stanisława Czartoryskiego, ale także do parafii, w której dziwne rzeczy się dzieją z udziałem w liturgii wiernych poprzez te pieśni. I to był fantastyczny tandem. Później ojciec także dostał propozycję, żeby przenieść się razem z Czartoryskim. I oto Wawel 2. Proszę opowiedzieć, bo to jest naprawdę przedni adres. No tak, mieszkać na Wawelu w ogóle, jak jeździłem gdzieś i w hotelu się meldowałem i daję dowód osobisty i pytają adres, ja mówię Wawel 2. Znaczy ulica Wawel 2. Ja mówię, proszę pana, nie ma ulicy Wawel 2, tylko jest Wawel 2. A mówi, pan żartuje? Ja mówię, nie, to jest, wie pan, zamek taki w Krakowie, a on ma kilka domów tam, wie pan, więc dlatego jest dwa. I zawsze to było tak, że sprawdzał prawie, że pod światło tę kartkę dowodu osobistego, czy to jest prawda. No Wawel, symbol. No więc jakże może taki chłystek mieszkać pod takim adresem? I właśnie, jak to się stało, że pan tam się znalazł? Mianowicie Czartoryski został przeniesiony zaraz po wojnie na Wawel właśnie, bo miał zostać następcą Sapiehy. No więc stąd się on znalazł na Wawelu i w przewidywaniu tej funkcji, którą miał kiedyś pełnić, dostał duże mieszkanie, dwuczęściowe. W dodatku świetnie wyposażone, bo przed wojną nie było tak wesoło tam na Wawelu, dlatego że nie było centralnego ogrzewania i tak. Natomiast Frank, ten straszny Frank, który objął Wawel, dla swoich oficerów czy urzędników tam, kazał to wszystko unowocześnić. I były dwa mieszkania, w jednym mieszkał ksiądz Stanisław Czartoryski, a w drugim mieszkaniu nas zaprosił. I po kolei mieszkaliśmy tam i wychowywaliśmy się z rodzeństwem. I ja dopiero, jak się ożeniłem w 69 roku, to się wyprowadziłem z Wawelu i zmieniłem adres w ten sposób. Ale to były właśnie takie świetne sąsiedztwo, bo to mieliśmy wspólny kawałek korytarza z księdzem Czartoryskim. On miał numer, który pamiętam do dzisiejszego dnia, 538-10, a na ulicy Szerokiej, obecnie bardzo słynnej, na Kazimierza. Telefonu stacjonarnego, przypominamy wtedy. Było 538-11 milicji. I czasem się myliły tam gdzieś w tych centralach i ksiądz Czartoryski kiedyś przylatuje i mówi, udało mi się, dobry kawał. Dzwoni do mnie jakiś sierżant taki i taki, złapaliśmy go, co robić? A ja mówię, puścić. I na opowiadaniu takich pysznych historyjek w Trójce spędził pan Staszek wiele godzin. Tutaj przypomnę z audycji o książce. Zagram ci to kiedyś. Zresztą tytuł też jest anegdotyczny, ale go dzisiaj nie powiemy, bo nie ma czasu. Przypomnę, że naszym gościem w Trójce pod Księżycem jest pan profesor Jacek Kopciński. No to cóż, który z rozdziałów pan profesor by wybrał z tego gigantycznego życiorysu? No dożył 84 lat, już nieaktywnie pod sam koniec, no ale jednak wspaniałe, wielkie, bogate życie. Owszem, muszę powiedzieć, że to świetne wspomnienia, zwłaszcza to pierwsze, w którym mowa o ojcu, za sprawą którego działy się dziwne rzeczy podczas liturgii. Dziwne, ponieważ zaklęte w muzyce. Myślę, że dokładnie to samo możemy powiedzieć o Teatrze Narodowym, w którym zwłaszcza w przedstawieniach Jerzego Grzegorzewskiego muzycznie także działy się bardzo dziwne rzeczy. Ponieważ Radwan nie komponował muzyki, która była tłem, która była towarzyszącym jakimś dyskretnym elementem dramaturgicznym. On komponował dla Grzegorzewskiego w ten sposób, że jego utwory właściwie stanowiły, no nie wiem, były równorzędne wobec aktorów, wobec postaci, wobec scenografii. Grzegorzewski zdawał sobie z tego sprawę i często tak reżyserował niektóre sceny, żeby cały utwór Radwana mógł wybrzmieć, by go nie przecinać, nie skracać. Radwan wcześniej jeszcze wspominał o Morzu i Zwierciadle według Odena. Wspaniałym rzeczywiście poemacie wystawionym przez Grzegorzewskiego, poważnym, dotykającym spraw ostatecznych, śmierci. Ten spektakl, jeśli go ktoś pamięta, rozbrzmiewał zupełnie niebywałą nutą, jakby powiedział dzisiaj młodzież, ponieważ Radwan zaproponował Grzegorzewskiemu, a na pewno się na to wspólnie umówili, pastisze piosenek pijackich, kabaretowych, trochę jazzujących. I nagle te postacie, które odgrywały tam ważną rolę, ustawiały się w rządku i wykonywały kuplety do niesamowicie oryginalnej muzyki, która do pewnego stopnia jakby gryzła się z przekazem przedstawienia, ale przecież właśnie na takiej zasadzie, którą i Radwan, i Grzegorzewski kochali, mianowicie cytatu, pastiszu, dalekiego nawiązania i budowania nieustannie kontrapunktu. No, najprościej rzecz ujmując, komiczno-tragicznego. I myślę, że dlatego oni się tak bardzo polubili i tak dużo ze sobą pracowali. To było kilkadziesiąt przedstawień Grzegorzewskiego, do których Radwan skomponował muzykę, że jakby wyczuwali dokładnie to samo i tęsknili za tym samym. Ten cytat, który pani przytoczyła wcześniej, który był, stał się tytułem jego płyty, Coś, co zginęło, szuka tu imienia, tak. Ja bym odnosił także do samej muzyki Radwana, do jej stylu. Radwan potrafił genialnie pastiszować bardzo różne style muzyczne. I w zależności od tego, jaki tekst pojawiał się na warsztacie Grzegorzewskiego, czy pochylali się nad Wyspiańskim, czy nad Gombrowiczem, czy nad Witkacem, czy nad Joyce'em, w spektaklu zjawiały się dźwięki, które przywoływały tamtą epokę, odpowiednią epokę, które budowały jakiś niezwykły dialog ze światem przedstawionym w tych spektaklach. I zwykle właśnie na zasadzie odpamiętania tego, co zapamiętane. Z jednej strony to była świetna muzyka, która brzmiała współcześnie, ale zawsze na zasadzie jakiegoś ciekawego zakorzenienia w muzyce dawnej, tradycyjnej, zresztą wszelkiego stylu, bo Radwan potrafił skomponować utwory symfoniczne i potrafił skomponować songi, zresztą komponował takie dużo wcześniej dla Piwnicy pod Baranami i one tak samo świetnie brzmiały. Zauważyłem, że krytycy muzyczni, którzy próbują interpretować muzykę Radwana, na przykład chętnie rezygnują z podziału na śpiewaków i aktorów. Mówią o tym, że po prostu jeżeli Radwan komponował muzykę wokalną, to ona była do zaśpiewania i tylko styl decydował o tym, czy potrzebny był mocny głos operowy, czy nieco inny głos musicalowy, czy po prostu dramatyczny. Po prostu swoją muzyką zapraszał bardzo różnych wykonawców i właśnie dlatego, że ona była tak bardzo zróżnicowana. I jednocześnie towarzyszyła Grzegorzewskiemu w tej jego niezwykłej przygodzie wyobraźniowej z tekstami głównie modernistycznymi, ale także późniejszymi. Obaj tęsknili za czymś, co odeszło. Myślę, że za wysoką sztuką. Sztuką, która wierzyła w swoje posłannictwo, która wierzyła, że można na przykład w narodzie wyzwalać nowego ducha, jak chciał Wyspiański. Tak. Co ciekawsze, z tej książki dowiadujemy się, że wcale nie zamierzał komponować, tylko po tatusiu miał być muzykiem. No nie organistą, ale ćwiczył na fortepianie. No ale jego profesor, i to chyba był właśnie wielki Penderecki, wtedy niewiele starszy od Stanisława Radwana, skłonił go do tego, żeby jednak pisać muzykę. To taki pierwszy przypis do tego, co pan profesor powiedział. No a drugi, powiedzmy jeszcze, że między piwnicą pod Baranami a Teatrem Narodowym oczywiście był ten wielki rozdział w Starym Teatrze, tak. Wtedy jeszcze nie Narodowym, w Starym Teatrze, którym zresztą kierował, był również dyrektorem, co trudno sobie wyobrazić, żeby taki artysta, taki kosmita mógł być rzeczą, no jednak zarządzającym dużą instytucją. No to tak też na marginesie. Wspominamy oczywiście przede wszystkim człowieka muzyki. Ukazały się zaledwie trzy płyty z rejestracją jego kompozycji. No, ta czarna, ta, którą już wspominaliśmy o tym trudnym i długim tytule. Drugą za moment. Przypomnijmy, jeszcze jest trzecia, która gromadzi im muzykę filmową i teatralną. Tej niestety nie posiadam, bo już nie zdążył mi jej wręczyć, bo dwie poprzednie były prezentami pan Stanisław. A warto ją znaleźć, ponieważ tam są między innymi utwory komponowane do spektakli Jarockiego, no do Kasi z Heilbronu, między innymi, bardzo piękne. To we Wrocławiu, prawda? Właśnie chciałem o tym powiedzieć, ponieważ wspomniała pani o Starym Teatrze, gdzie współpracował i z Lupą, i z Wajdą, ale właśnie miał też bardzo ciekawe współpracę z Jarockim. Po prostu pisał dla największych. Rzeczywiście wykształcił się na rasowego muzyka, kompozytora, a w pewnym momencie porzucił muzykę symfoniczną, czy szerzej rzecz ujmując, nie wiem, filharmoniczną. Przeczytałem w jednym z ciekawszych artykułów na jego temat, że być może dlatego, że przerażała go samotność kompozytora. Godziny, dni, tygodnie spędzone samotnie nad utworem, natomiast pociągał go dialog, pociągał go teatr, pociągała go grupa współpracowników, rozmowa z inspirującym reżyserem. Chciał być w środku tego świata i rzeczywiście w pewnym momencie przeniósł się do niego na stałe, na kilkadziesiąt lat i już nigdy z niego nie wyszedł. Zresztą bardzo niechętnie rejestrował te swoje utwory, bo jeszcze zanim ukazały się te płyty, to powiedziałam, panie Staszku, no ale to trzeba zapisać dla pokoleń następnych. On nie, to taka mówię. Tak, był bardzo hojny. Tak. Ale lekceważył. I lekceważący, no, tak. No właśnie. To teraz będzie przykład. Przykład muzyki do poezji polskiej Zbigniewa Herberta z drugiej płyty, którą mam, czyli Herbert Przesłanie. No i na moment właśnie przeniesiemy się do Krakowa, do Starego Teatru. W raju tydzień pracy trwa 30 godzin. Pensje są wyższe, ceny stale zniżkują. Praca fizyczna nie męczy, wskutek mniejszego przyciągania. Rąbanie drzewa to tyle, co pisanie na maszynie. Ustrój społeczny jest trwały, a rządy na początku miało być inaczej. Świetliste kręgi, chóry i stopnie abstrakcji, ale nie udało się oddzielić dokładnie ciała od duszy. I przychodziła tutaj z kroplą sadła, nitką mięśni. Trzeba było wyciągnąć wnioski, mieszać ziarno absolutu z ziarnem gliny. Jeszcze jedno odstępstwo od doktryny, ostatnie odstępstwo. Tylko Jan to przewidział. Zmartwychwstanie cię ciałem. Boga oglądają nieliczni, jest tylko dla tych z czystej pneumy. Reszta słucha komunikatu o cudach i potopach. Czasem wszyscy będą oglądali Boga. Kiedy to nastąpi, nikt nie wie. Na razie o 12 w sobotę syreny ryczą słodko i z fabryk wychodzą niebiescy proletariusze. Zgrabnie swe skrzydła jak skrzypce. Naprawdę w raju jest lepiej niż w jakimkolwiek kraju. I proszę, mamy walczyk, czyli można nawet troszkę potańczyć, by było. No i powrót do końca lat 90., czyli do Starego Teatru. Tutaj słyszeliśmy Zbyszka Zamachowskiego. Natomiast on tak interpretował poezję Zbigniewa Herberta jak nikt, chyba jak żaden, przepraszam panie profesorze, profesor od poezji. Naprawdę on potrafił tak to przeczytać i tak to o tym powiedzieć. Oczywiście mam nagranie, no ale pozostanie gdzieś w kieszonce. Tak, tak, trzeba powiedzieć, że był obdarzony nie tylko słuchem muzycznym, ale też poetyckim, to prawda. No, bez tego nie mógłby do poezji właśnie pisać. Zresztą no, dźwięk, który teraz usunęliśmy, bo się znów powtórzę, nie zmieści, był właśnie na ten temat, że kompozytor nie może komentować poezji, ale musi ją interpretować w swoisty, naturalnie sposób. Ja mówiłam o tym, że tych spotkań z profesorem, przepraszam, ze Stanisławem Radwanem było wiele, ale każdemu takiemu spotkaniu towarzyszył fortel. W związku z tym ja mogłam się z nim spotykać tylko wtedy, kiedy był w Warszawie, właśnie kiedy pracował w Teatrze Narodowym i różnych podstępów używaliśmy. No, często korzystaliśmy z pomocy pani Doroty Segdy, jego kochanej żony. I te fortele były konieczne, bo on nie był takim, że tak powiem, dostępnym człowiekiem. Jest nawet taka anegdotka, że na przykład wsiadał do samolotu, ale z niego nie wysiadał, czyli po prostu znikał. Jak tu się umówić z takim człowiekiem? Nie zawsze pisał na czas też, co niektórych denerwowało, niepokoiło, czy zdąży do premiery. No, to teraz piłka po stronie pana profesora. Tak, tak, anegdot na temat Stanisława Radwana jest wiele i rzeczywiście nie należał on do osób, które lubił błyszczeć, raczej był niedostępny, ale niezwykle sympatyczny. Nie była to obcość, tylko raczej niechęć do eksponowania własnej osoby. To jakaś nieśmiałość. Tak, ale natomiast kiedy już spotykaliśmy pana Stanisława, to witał nas wspaniałym uśmiechem. Uśmiechem nie tylko ust, ale także oczu i widać to na fotografiach, które pozostały, zresztą z różnych okresów jego życia, jak śmieje się z oczami do ludzi. I taka niezwykła chęć rozmowy. zwykłej rozmowy, która mogła się toczyć kwadranse, ale i godziny. Wspaniale wspominał dawne czasy, dawnych ludzi, świetnie komentował utwory dramatyczne, był kopalnią wiedzy na temat teatru. To był ktoś, z kim trudno było się rozstać, jeżeli już się udało tym fortelem z nim spotkać. Tak, był rozmówcą w tym sensie też wdzięcznym, że bardzo wychodził naprzeciw pytającemu. Wielokrotnie motywował mnie podczas takich rozmów właśnie takim zachwytem na temat zadanego pytania. No właśnie, no słusznie pani zauważyła, ja tam słusznie specjalnie nie zauważałam, no po prostu takie pytanie dziennikarskie, ale on tak napędzał tę rozmowę tą swoją taką akceptacją dla pytającej dziennikarki, czy tutaj będzie też, czy było też w przypadku rozmawiającego z nim Jerzego Ilga, że ta rozmowa się toczyła fantastycznie. Nie był łatwym rozmówcą w tym sensie, na przykład w tej audycji by się nie zmieścił, ponieważ był królem dygresji. No tak. I zmontuj, na przykład to było nagrywane, zmontuj taką rozmowę, gdzie jest gigantyczna dygresja, no ale to było smakowite, już takich ludzi no w zasadzie chyba nie ma. No tak, tak, to nie był rozmówca, który szybko zdążał do celu, tylko raczej taki, który rozkoszował się wszystkimi drobiazgami, które mógł obserwować po drodze, także zapamiętanymi miejscami i ludźmi. No ogromna wiedza, ale też taki dar empatycznego podchodzenia do ludzi i świata. Inaczej jak poprzez dygresję nie da się tego wyrazić. To, co podkreśliła pani Dorota Segda, bo no, zdobyła się na to, żeby no, króciutko wypowiedzieć się na temat pana Staszka, no to dobroć. Dobroć, a więc tam była też wielka love. Od nas teraz przedostatnia szansa na posłuchanie głosu pana Staszka. Ponownie z tego spotkania wokół książki, wywiadu rzeki, o tym, jak się rozmawia w takiej sytuacji właśnie. Musi coś być między ludźmi, żeby chcieli ze sobą rozmawiać, ale na pewne tematy robimy jednak wybory. Tej osobie tylko mogę to powiedzieć i nic więcej i nikomu innemu i tak dalej. A to były rozmowy takie, że zaczął się tak, może to jest państwa technika, że gadajmy, zgodzisz się, że się nagrywamy? Ja mówię, no oczywiście. I wolno nawet bełkotać wtedy. Dygresja od dygresji, od dygresji, od dygresji. Wolno. Później trzeba to skomponować. Ale to były właśnie takie spotki wynika łono natury. To jest w naszym takim domu, który jest pod suchą górą. Po włosku to też jakoś ma się nazywać. A Monte Secco, allora. Poznała miejscowość Monte Secco obok Zawoi. I pani Basiu, też by pani chciała tam tak sobie wolno rozmawiać, dlatego że jest cisza. Tak boska, którą tworzą zresztą wspaniałe ptaki. Niestety zakazano im później po czerwcu śpiewać, no ale pszczoły zbierały miód z wielkich lip. Dwa strumienie, które stereofonicznie, ten mniej, ten z lewej bardziej, co komponuje taką ciszę, że mimo wszystko, jak to potęga ciszy robi, człowiek liczy się ze swoim słowem, bo jak za dużo gaworzy, mimo że gaworzy, jak ja w tej chwili, to czuję taką odpowiedzialność, a może to już jest zakłócanie ciszy, czyli nie wolno mi już gadać, że do tej pory o czymś mówiłem, a teraz gadam. I cisza nas upomina wtedy. Nie zakłócaj mnie. Właśnie, wypadałoby troszkę pomilczeć, ale nie. Trójka pod księżycem. Wspominaliśmy pana Stanisława Radwana z panem profesorem Jackiem Kopcińskim. No, ale teraz porzucimy pana profesora i zwrócimy się do redaktora miesięcznika Teatr. Ma pan profesor 7 minut. Ja będę tak motorycznie, że tak powiem, napędzać tę część naszego spotkania. A więc piękne i mądre spektakle państwo nagrodzili za sezon 22-23 za role aktorskie nagrodą imienia Aleksandra Zelwerowicza, przyznawaną od 76 roku, nagrodzili państwo. Kobietę i mężczyznę oczywiście. Kobieta. Tak, i obydwoje tym razem przyjechali z Krakowa, więc świetnie się nasz werdykt rymuje z naszą opowieścią o Stanisławie Radwanie. Tak. Agnieszka Przepiórska, na co dzień aktorka Teatru imienia Słowackiego w Krakowie, została doceniona za rolę indywidualną, za monodram. Agnieszka Przepiórska wyspecjalizowała się w monodramach biograficznych. Gra intrygujące, silne, doświadczone nieszczęściem kobiety. I to trofeum, które trafiło w jej ręce, otrzymała za rolę Barbary Sadowskiej, nieszczęśliwej matki Grzegorza Przemyka, także poetki, niezwykłej kobiety, bardzo doświadczonej przez los. Wspaniały monodram, który na co dzień gra w Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Doceniliśmy te role, ale właśnie także inne w tym niezwykle trudnym, wymagającym gatunku, jakim jest monodram, teatr jednego aktora. I to, co robi Przepiórska w tej chwili, wydaje nam się mistrzostwem świata w tej dziedzinie. A druga nagroda, która także trafiła do aktora z Krakowa, to nagroda dla Romana Gancarczyka ze Starego Teatru w Krakowie, który zagrał we wspaniałym przedstawieniu Luca Percevala Pewnego długiego dnia na podstawie sztuki O'Neilla i moim zdaniem przeszedł siebie. Pamiętamy tego aktora z wielu wspaniałych ról, między innymi w kilku ważnych, naprawdę ważnych przedstawieniach Krystiana Lupy, ale w tej chwili osiągnął on pod ręką tego belgijskiego reżysera mistrzostwo aktorskie i prawdziwą dojrzałość, taką, która pozwala mu grać formą w wielu konwencjach, i realistycznej, i zupełnie nierealistycznej, wręcz poetyckiej i tragicznej. Nagradzanie tych dwojga to była ogromna przyjemność, ale muszę jeszcze wspomnieć o reżyserze, bo co roku przyznajemy także nagrodę imienia Konrada Swinarskiego, która w tym roku przypadła w udziale Wojciechowi Farudze, który w Teatrze Narodowym w Warszawie moim zdaniem wyreżyserował mistrzowsko dekalog według scenariusza przygotowanego na podstawie cyklu filmów telewizyjnych Krzysztofa Kieślowskiego. Sama adaptacja dekalogu jest już dużym wyzwaniem, to się świetnie udało i scenarzyście i samemu Wojciechowi Farudze, ale też sposób, w jaki aktorzy narodowego, powiedziałbym, odnawiają nasz kontakt z tym filmowym arcydziełem, jest imponujący. Premiera tego spektaklu miała miejsce jesienią 2022 roku. My nagradzamy za sezon 22-23 i myślę, że niektórych zaskoczyliśmy naszym werdyktem. Może nawet niektórzy już nieco zapomnieli o tym spektaklu. Bardzo się cieszę, że cały czas jest grany w Teatrze Narodowym. To jedno z ciekawszych przedstawień, takich, które wymiar etyczny traktują zupełnie poważnie pytania o to, czym jest piekło etyczne, jak nazwał ten problem Kieślowski i jak współcześnie możemy się mierzyć z wyzwaniami etyki. Proszę pana profesora, nagroda specjalna, 2,5 minuty. 1989. Ten tytuł mówi wszystko. Wspaniały musical. Nie do pomyślenia. Wydawało się, że można wyśpiewać i wytańczyć mit pierwszej Solidarności, opozycji demokratycznej, KOR-u, Lecha Wałęsy, Stoczni Gdańskiej i strajku, a jednak to się udało. Kobiety bardzo ważne w tle, nie, w rolach głównych można powiedzieć. Tak, ponieważ fabuła tego musicalu opiera się na życiu trzech par małżeńskich i działacze Solidarności są tam tak samo ważni, jak właśnie jak ich partnerki, żony, narzeczone, kochanki. Świetny pomysł na to, żeby w tej przebojowej formie przypomnieć może najważniejszy chciałem powiedzieć epizod, ale to jest coś więcej, no fragment powojennej historii Polski, ten, który właściwie zadecydował o wszystkim, zadecydował potem po kilkunastu latach o wyzwoleniu, tak, że nawiążę do naszego początkowego tematu o niepodległości, o powstaniu III RP. Także w poszukiwaniu pozytywnego mitu, jak opowiadają twórcy, młodzi aktorzy i aktorki śpiewają historię opozycji i Solidarności. Co więcej, hip-hopują. I to i jest rapują. Bardzo, no właśnie, i rapują jeszcze z parę innych gatunków muzycznych. No i oczywiście jest też grupa fenomenalnie tańcząca. Spektakl, który zawojował całą Polskę, jeździ po tejże, odwiedza rozmaite festiwale i dostaje mnóstwo nagród. Bardzo dziękujemy za tę nagrodę specjalną poważnego miesięcznika Teatr. No cóż, panie profesorze, no nic, tylko pokłonić się. Naszym gościem był pan profesor i pan redaktor. Bardzo raz jeszcze dziękujemy za to, że przyjął pan profesor zaproszenie na tę noc październikową. No nie listopadowa szczęśliwie jeszcze, ale naprawdę jesteśmy pod wrażeniem. Dziękuję bardzo, z przyjemnością. Dobranoc. Dobrej nocy, a teraz mam jeszcze trailer, minutowy trailer z 1989, bo muzyki i płyty na razie jeszcze nie ma. Czy na końcu tej kolejki dają sen? Czy marzenia, a nie lęki spełnią się? Czy ta noc się zdaniem zmęczy i wpuści dzień? Kolejny dzień, jeszcze jeden dzień, całkiem niezły dzień. Może to nie raj, lecz całkiem fajne lato jest. Może nie Rio, lecz mamy też znów woła, historia mnie, ja bym chciał z tego koła, ej, ej, wyłamać cały naród, niech dobrze żyją wszyscy, a nie gnić w tym nadal, zaprogramowani jak Simsy, ha? One mogą chociaż pić, jeść, kimać, tu się zrobi gra o tron, gdy nadejdzie zima. Co to było, co się właśnie wydarzyło? Co to było, co się właśnie wydarzyło? To pułapka, ale to wyzwanie trzeba przyjąć. I tak iść, gnieciemy tych wyborów nie przeżyje. No i musi być płyta, bo to brzmienie trailera nie jest najlepsze. To my już bardzo dziękujemy Państwu. Wiemy, że Państwo z nami byli. Pani Mirosława, pan Paweł, pan Michał Tarnowali, pisząc z Krakowa właśnie, no i pan Nikifor. Dziękujemy my, czyli Grażyna Oczkowska i Wojtek Dorosz wraz ze mną. Grabek tuż, tuż przed nami, czyli od godziny drugiej. A tak rozstawaliśmy się z panem Staszkiem Radwanem w niedzielę wielkanocną 2017. No i jeszcze przesłanie pana Kogito, oczywiście, z muzyką pana Staszka i z wokalem Jerzego Treli. Tej trójki wielkiej już z nami nie ma. Panie Staszku, więcej pańskiej muzyki. Jest w robocie, biorę sobie te życzenia bardzo do serca. I pani Basiu, pani redaktor, życzę w dalszym ciągu spełnienia tak ważnej misji. Od Sopotu po Kraków, jak się okazuje. Panie Staszku, wszystkiego dobrego. Oj tak, pani wie przecież, że to warto robić, bo to na duże oddźwięk. Wszystkiego dobrego. Strzeż się jednak dumy niepotrzebnej. Oglądaj w lustrze swoją błazeńską twarz. Powtarzaj. Zostałem powołany. Czyż nie było lepszych? Strzeż się oschłości serca. Kochaj źródło zaranne. Ptaka o nieznanym imieniu. Dom zimowy. Światło na murze. Splendor nieba. One nie potrzebują twego ciepłego oddechu. Są po to, aby mówić. Nikt cię nie pocieszy. Czuwaj. Kiedy światło na górach daje znak, wstań i idź. Dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę. Powtarzaj stare zaklęcia ludzkości, bajki i legendy. Bo tak zdobędziesz dobro, którego nie zdobędziesz